Vi befinner oss nå i Arendal, der avdukingen av frisørelagets nye symbol, eller våpenskjold om man vil, skal avdukes om få minutter, og sammen med her står mannen som skal foreta den høytidelige avduking, nemlig herrefrityr Karsten Skalle, som er formann i frisørelaget og har vunnet Laugbergkransen i 3 NM på rad. Og Skalle, hvis vi har noen minutter nå, kan de gi oss litt historikk. Hvordan oppstod egentlig frisørfaget som fag? Vel, det begynte med at ville horder av barberere kom stormende fra øst under sin neder Attila da. Var ikke de barbarer? Nei, de var barberere, en liten omskrivning bare i historisk sammenheng. De brukte litt hårdere metoder i de dager, riktig nok. Håret ble jo nærmest revet av hodet på folk ved hjelp av svært primitive redskaper da. Man hadde jo ikke de rådighet sakser og kammer av den typen vi kjenner i dag, selvfølgelig. Nei. Den gang måtte man ta til takke med revesakser og torturkammer. Akkurat, men hvordan kom så frisørfaget til Norge? Ja, det kom med Harald etter at han hadde samlet Norge til et rike. Og de tenker på... Tusberg tenker de på? Nei, jeg tenker heller ikke på han. Det gjør ikke det, nei. Nei, det jeg tenkte, eller det jeg tenkte, de tenkte på var Harald Hårfager som ikke klippet håret før han hadde samlet landet. Ja, her må jeg jo påpeke en hyppig brukt historisk feil da. Han het nemlig ikke Hårfagre, han het Harald Hårfarge. Hårfarger? Ja, han lovet nemlig Kongsdatter Gyda å ikke farge håret grønt før han hadde samlet Norge til et rike. Farve håret grønt. Ja, og en stund tenkte han sågar på å ta navnet Harald Grønningen, men til slutt så ble det da selvfølgelig hårfarge, som vi kjenner han i dag. Men nå får de unnskyld meg et øyeblikk bare. Hallo, kan jeg få oppmerksomhet et øyeblikk? Ja, takk. Jeg tenkte at før vi skal avduke det nye våpenskjoldet, vil jeg gjerne at alle stemmer i kamprop vårt. Hipp, hipp, hipp! Hårdt i nakken og fyll i ørene! Og herved erklærer jeg frisørlærerguds nye våpenskjold for avduket. Men ja, det er jo en fisk. Ja. Men er ikke dette frisørlauget da? Jo, det er jo en typfisk.